cenie 4, aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 września, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zawieszenie rozmów koalicyjnych w sprawie rekonstrukcji rządu. Premier położył kwiaty przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Białoruskie opozycyjne Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, uhonorowane nagrodą Orła Jana Karskiego. O zawieszeniu rozmów koalicyjnych w sprawie rekonstrukcji rządu poinformował szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Koalicjanci występują z innym programem i wskazaniami do głosowań niż cały klub, dodał Ryszard Terlecki. Chodzi m.in. o zapowiedzi polityków Solidarnej Polski oraz porozumienia w sprawie głosowania nad projektem zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski zapowiedział, że jego ugrupowanie nie poprze projektu w takiej formie. Ze spokojem przyjmujemy argumenty naszych przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości. Naszym zadaniem jest stanowienie takiego prawa, które będzie szczególnie dzisiaj w koronawirusie, w okresie pandemii, pozytywne dla gospodarki, ale Solidarna Polska, pana ministra Zbigniewa Ziobro, przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi polskiej wsi, jesteśmy przyjaciółmi rolników. Ryszard Terlecki poinformował, że jeśli sytuacja do tego zmusi, rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Wykluczył też opcję rządu mniejszościowego. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to pójdziemy na wybory. Oczywiście sami, powiedział wicemarszałek Sejmu. O te słowa dziennikarze zapytali lidera Porozumienia Jarosława Gowina. Na pewno zachowamy w tej sprawie spokój, ale nasze stanowisko w sprawie ustawy jest niezmienne. To nie jest element uzgodnionego programu koalicyjnego. Czy jesteście gotowi na przyspieszone wybory? Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne, ale zachowujemy w tej sprawie spokój. Projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi. Premier Mateusz Morawiecki położył kwiaty przed pomnikiem poległych i pomordowanych na wschodzie. Dziś 81. rocznica napaści Sowietów na Polskę. Rozpoczęła ona nie tylko brutalną wojnę, ale też masową wywózkę naszych rodaków w głąb ZSRR, mówił szef rządu. Te transporty, które komuniści organizowali, odbywały się w nieludzkich warunkach, czasami po 50 osób i więcej w bydlęcych wagonach, bez wody, bez jedzenia, tak żeby jak najwięcej ludzi zginęło już po drodze. Premier dodał, że atak ZSRR na II Rzeczpospolitą był w pewnym sensie początkiem komunizmu w naszym kraju. Uroczystość odbyła się przed pomnikiem na warszawskim Muranowie. Skala zakażeń koronawirusem może się w Polsce zwiększać, powiedział w TVP Info minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że wzrost zachorowań jest związany z przywracaniem normalnego funkcjonowania. Dzieci wróciły do szkół, do przedszkoli. W związku z tym ta skala zachorowań na pewno się zwiększy. Ja tutaj pragnę wszystkich uspokoić, że ta liczba 800 zachorowań dziennie, bo taka dzisiaj została odnotowana, nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Jest po prostu odzwierciedleniem tego, że przywracamy normalne funkcjonowanie. Szef resortu zdrowia dodał, że zasada dystansu, dezynfekcji i noszenia masek chroni także przed rozprzestrzenianiem się innych infekcji, w tym sezonowej grypy. Minionej doby w Polsce odnotowano 837 nowych zakażeń, zmarło 16 osób, a wyzdrowiało 615. Zlikwidowane przez białoruskie władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna zostało uhonorowane nagrodą Orła Jana Karskiego. Nagroda ustanowiona została 20 lat temu przez kuriera wojennego rządu RP na uchodźstwie. Uroczystość uhonorowania centrum odbyła się w Mińsku w rezydencji ambasadora Polski. Artur Michalski powiedział, że wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja na Białorusi. Tą nagrodą zostały uhonorowane osoby z Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna na czele z panem Aleśem Bielackim, dlatego że przez długie, długie lata zawsze są solidarni z tymi, którzy cierpią i dzięki nim to cierpienie nie jest cierpieniem anonimowym. Szef Centrum Wiosna Aleś Bielacki powiedział Polskiemu Radiu, że traktuje nagrodę jako wyraz solidarności. My rozumiemy, że to jest premia. My rozumiemy, że ta nagroda została nam przyznana w związku z tą sytuacją, jaka powstała na Białorusi w ostatnich miesiącach, z tą dużą skalą represji przeciwko białoruskiemu społeczeństwu. Aleś Bielacki mówi, że według nieoficjalnych danych od czasu rozpoczęcia kampanii prezydenckiej i po wyborach zatrzymanych zostało na Białorusi 11 tysięcy ludzi. Część z nich była bita. W aresztach przebywa kilkaset osób, czekając na rozprawy lub odbywając wyroki. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Adam Malecki. Uwaga, uwaga, jest rekord świata w skoku o tyczce. Szwed Armand Duplantis skoczył 6 metrów i 15 centymetrów na stadionie i o centymetr pobił 26-letni rekord Ukraińca Siergieja Bubki. Dokonał tego w trakcie mitingu Diamentowej Ligi w Rzymie. Do zaledwie 20-letniego Duplantisa należy też rekord globu w hali. W lutym pod dachem w Glasgow poleciał na wysokość 6 metrów i 18 centymetrów. W Rzymie jest Duplantis, a także Hubert Hurkacz. On też się wzniósł na wyżyny swoich umiejętności. Polak w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wiecznym Mieście pokonał w trzech setach Rosjanina Andrija Rubliowa. Wynik 7-6, 3-6 i 6-2. Hurkacz był szczególnie zadowolony ze swojej postawy w trzecim secie. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Andrzej to naprawdę świetny zawodnik. W tym roku wygrał bardzo dużą ilość meczów i nie było łatwo. Cieszę się też z końcówki, z trzeciego seta, jak zagrałem, coraz lepiej zaczęło mi się serwować i utrzymałem przewagę przełamania i też przejmowałem inicjatywę, także super, że będę tutaj mógł kolejny mecz zagrać w Rzymie i dziękuję wszystkim za wsparcie. Rywalem Polaka w 1/8 finału będzie Argentyńczyk Diego Schwartzman. Jak wiadomo, informacja dnia, która szczególnie dzisiaj ucieszyła kibiców w Polsce, dotyczy oczywiście kolarstwa i zwycięstwa Michała Kwiatkowskiego na 18. etapie Tour de France. Polak wraz z Ekwadorczykiem Richardem Carapazem, obaj z grupy Ineos, podjęli się wczesnej ucieczki i dojechali z dużą przewagą na metę. Objęci w geście triumfu przekroczyli metę, Kwiatkowski wtoczył się pierwszy. Jak przyznał mistrz świata z Ponferrady, tego dnia nigdy nie zapomni. Kwiatkowski jest czwartym Polakiem, który wygrał etap Tour de France. Trzykrotnie dokonał tego Rafał Majka. W 1993 roku wygrał Zenon Jaskuła, a w 2017 jazdę indywidualną na czas zdominował Maciej Bodnar. Dodam, że prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Słoweniec Primož Roglič. Zdominować swoich rywali starają się piłkarze Piasta Gliwice, którzy w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy grają z Austriakami z TSV Hartberg. Gliwiczanie prowadzili już po 10 minutach, ale potem rywale wyrównali i remisem 1-1 zakończyła się pierwsza część meczu. Kolejny sport za 2 godziny. W nocy może przelotnie padać w Tatrach, na nizinie szczecińskiej i w centrum kraju mgła. Na termometrach od 3 stopni na zachodzie do 9 na wschodzie. Cieplej nad morzem od 10 do 13 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat miejscami temperatura spadnie do zera. Jutro sporo słońca, jedynie na krańcach północnych i wschodnich nieco więcej chmur. Na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten piątek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Tak, 8 w cenie 4. Aż 50% taniej. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Przed mikrofonem Piotr Semka. Witam w Klubie Trójki. Minął miesiąc i tydzień od wyborów prezydenckich na Białorusi. Przez ten czas obserwowaliśmy ogromną epopeę, która przyciągała uwagę Polaków, nie tylko Polaków, nawet wielu krajów Europy, także państw bałtyckich, Ukrainy, ale i także Rosji. Dzisiaj postaramy się podsumować cały ten okres, zastanowić się, co zadecydowało o wybuchu, co zadecydowało o tym, że Łukaszenko się jednak nie zawalił jak jakiś przegniły pień, ale zobaczymy też, postaramy się wyróżnić z fusów, jak długo Aleksander Łukaszenko utrzyma się na swoim gorącym fotelu. Tą dyskusję będziemy dzisiaj przeprowadzać w gronie trzech badaczy, znawców spraw białoruskich i międzynarodowych. Witam panią Annę Dyner z Polskiego Instytutu spraw międzynarodowych. Dobry wieczór. Witam pana Marka Roberta Nowakowskiego, publicystę. Jerzego Marka, że to się nie zgadza. Jerzego Marka Nowakowskiego. I wreszcie Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Ale żeby atmosfera tej biało-czerwono-białej rewolucji troszeczkę zagościła w naszej audycji, posłuchajmy piosenki Prafasar Mastak, piosenka o Bulbazaurze. Bulba to jest ziemniak. No, może domyślicie się państwo, o kim mowa. Skrzyżowanie ziemniaka z dinozaurem. Posłuchajmy. Поехали. Заводи шарман. Песенка про Бульбазавра. Бог в помощь. Бульбазавра. Всем белорусам. Всем мирным гражданам. Братья, сестры. Всем, кто любит свою родину. Всем, кто готов бороться и готов сдаваться. Иди цвет, да скинет тьма. Саша, ты горе наше, череда неудач. Плохой пример, каким не стоит быть, стоит избегать. Невозможно жить в стране, где правит Саша. Там правит ложь, там сложно реализоваться. И если молод ты, полон сил, амбиций, то все, о чем ты грезишь, может вовсе не случиться. Почему, скажите, люди из страны бегут? Наверное, потому что их тут низко ценят труд. Столько лет впустую Саша дарит обещания. Но год за годом жизнь в стране у нас еще печальнее. Чем бы ты ни бредил, мы тебя не выбирали. И уважать ту власть, что представляешь, ты не станем мы. Он делает не то, что с виду говорит. Ведь он в подмене смыслов весьма мастеровит. Он самый главный вор у нас, преступник и бандит. На его руках кровь, которую не смыть. Особо не согласных садит ни за что в тюрьму. Там его портные дело быстро вам сошьют. Саша — это персонаж из белорусской сказки, где делается строго все лишь по его указке. Может, в чем-то Саша и хорош, но это только в чем-то. В остальном же Саша — это ложка меда, бочка дегтя. Да, конечно, выбор кроме Саши невелик. Что не кандидат, то кот в мешке, неизвестный гриб. И все же перемены нам нужны, как никогда. Нужен достойный представитель рода человеческого, вождь. Славный вождь, светлая сторона. Не то, что это черт выродок, дыхание зла, светоч. Свет просвет наш, проводник, маяк. Вокруг тебя сплотились люди, как одна семья. Против врага народа, мерзкого узурпатора. Против того, кто не оставил надежд на завтра нам. Вместо того, чтобы разделять и властвовать, почему бы нам не объединять и здравствовать? Нынешняя власть на это близко не способна. Нынешняя власть — это гвоздь и крышка гроба. Лука, как надзиратель, строит в кавычках умный город. Страну для мусоров, а не для народа. Если кто не знает, Беларусь не санаторий. Говоря словами Пушкина, где дух, там лукоморье. Сгиб Божий не видать, одни в потемках стены. Саша сделать может так у нас, как в Северной Корее. Он любит свой народ эксплуатировать и унижать. Саша — это то, чего нам стоит избегать. Всеми методами честными. Тройки, дичь, разговариваем о Беларуси. Это была песенка о Бульбазаурже. No chyba jeden z przywódców Białorusi odpowiada pewnym elementom tej piosenki. A ja od razu się usprawiedliwię, że pan Marek, pan Jerzy Marek. Nowakowski. No nazwisko Nowakowskiego tak się kojarzy z Markiem. Proszę wybaczyć. Będzie nas musiał opuścić około godziny 21:25, dlatego trochę zmienię kolejność, bo o szczegółach tego politycznego dwumiesięcznego wzmożenia, jak to można powiedzieć, przesuniemy to na drugą część, a teraz zacznę od dyskusji, która zaczęła się równolegle do wydarzeń na Białorusi, która stawiała pytanie, w jakim stopniu powinna Polska angażować się w ten konflikt w sposób taki bardzo zdecydowany, to znaczy na przykład przyznać Łukaszenkę za głowę państwa. Niektórzy zastanawiali się, czy nie należy pani Ciechanowskiej, liderki opozycji, uznać. Więc chciałbym jak gdyby, żebyśmy zaczęli od tego dwugłosu, bo o ile wiem, to państwo nie macie takich samych spojrzeń na to. Jerzy Robert Nowakowski. Jerzy Marek, tego Roberta dokładasz mi z nieznanych powodów, a znamy się już dobre parę lat, ale nie wiem, czy w tej chwili nie mamy takiego samego zdania. Myślę, że spieraliśmy się nieco wcześniej, przed tą właśnie ostatnią falą demonstracji, bo co do zaangażowania polskiego, absolutnie Polska zaangażować się powinna. Znaczy ja, odwołując się do osobistego doświadczenia, ja byłem bardzo mocno zaangażowany we współpracę z demokratyczną Białorusią do końca lat 90. i od 1998 roku, kiedy znalazłem się w polskim rządzie, po prostu miałem zakaz wyjazdów i bardzo wiele kontaktów porwało się, a miałem zakaz wyjazdu, no bo bojkotowaliśmy dyktatora Łukaszenkę, a bojkotując dyktatora Łukaszenkę, przy okazji budowaliśmy solidny mur na granicy Polski z Białorusią w ogóle, więc byłem przekonany, jestem przekonany, że ten bojkot był wtedy zdecydowanie właśnie przedwczesny. Właśnie, jakiego okresu? Bo Łukaszenko rządzi od 94. Przy czym pierwszą kadencję był absolutnie demokratycznie wybranym prezydentem. Co więcej, jego zwycięstwo to był tak naprawdę jedyny realny sukces demokracji na Białorusi, bo wygrał przeciwko kandydatowi nomenklatury. Natomiast potem zaczął wprowadzać, zresztą są cudowne zdjęcia Łukaszenki z początku lat 90., kiedy stoi z tą biało-czerwono-białą flagą właśnie na trybunie parlamentu, wymachując jako symbolem białoruskiej niepodległości i tak dalej. Bo tu mała uwaga, trzeba wiedzieć, że Białoruś po 91 roku przywróciła flagę, którą kiedyś ustanowiła taka krótkotrwała, efemeryczna Białoruska Republika Ludowa. Jej działacze powoływali się z kolei na flagę, którą od pułki z rejonu dzisiejszej Białorusi walczyły pod Grunwaldem, a flaga sowiecka była czerwona z zielonym takim paskiem i takim ludowym, jak gdyby cepeliowskim szlaczkiem. Nie, sowiecka była jeszcze trochę inna. To ten szlaczek to jest właśnie pomysł autorski Łukaszenki. Tak, i potem jak Łukaszenko doszedł do władzy, to zmienił tę flagę i przywrócił też godło, które dosyć w dużym stopniu przypominało sowieckie, więc ta różnica ma znaczenie. Tylko widzisz, to jest pewien kłopot, dlatego że Aleksander Łukaszenka, dochodząc do władzy, miał świadomość jednej rzeczy, że społeczeństwo białoruskie nie bardzo czuje związek z tą wizją, którą proponowali liderzy demokratyczni. Bo właśnie Stanisław Szuszkiewicz, ówcześni liderzy białoruskiego ruchu demokratycznego, mówili nieustannie o białoruskiej historii, o białoruskim wielkim języku, Franciszku Skorynie, Wielkim Księstwie Litewskim, języku białoruskim, a pamiętajmy, że ogromna część Białorusinów mówiła po białorusku co najmniej źle. Ja pamiętam taką historię, jak kiedyś z świętej pamięci Markiem Karpiem i panią profesor Elżbietą Smułkową, wielką białorutenistką, wybitną specjalistką języka białoruskiego, jechaliśmy z Wilna do Mińska, zatrzymaliśmy się na mszę świętą w kościele w Żyrmulach. Msza święta oczywiście po polsku. Wychodzimy potem z tego kościoła i wychodzą mieszkańcy. To jest rok 1990 prawdopodobnie. I słyszymy, że rozmawiają między sobą po białorusku, bo w tym pasku dawnej Rzeczypospolitej po białorusku mówili. Więc zaczynamy do nich po białorusku. A oni twardo starają się przejść albo na polski, albo na rosyjski. Potem zapraszają nas, postawili taki wielki 5-litrowy słój z samogonem, wypiliśmy tego samogonu i się pytamy, no dlaczego wy nie chcecie rozmawiać po białorusku? A no bo tacy goście zagraniczni przyjechali, to nie będziemy z nimi chłopskim językiem gadać, trzeba po pańsku rozmawiać. Czyli ten język białoruski był gdzieś wyparty i ludzie się go po prostu bali. Bali się odcięcia od Rosji i tak dalej. Na tej nucie zagrał Łukaszenka bardzo sprytnie, budując sobie poparcie tych wszystkich, którzy mówili tą trasianką, czyli taką gwarą białorusko-rosyjską z przewagą języka rosyjskiego. Więc odejście od tej flagi to było dość sprytne posunięcie. Trzeba pamiętać, że właściwie no powiedzmy do 2010 roku Aleksander Łukaszenka genialnie wyczuwał duszę narodu białoruskiego. No dobrze, a co zdarzyło się potem? A potem Białorusini się zmodernizowali. trochę również przy udziale Łukaszenki, bo my mamy taki obraz trochę jak Zachód patrzył na Polskę 30 lat temu, że tam to jeżdżą furmanki i chłop w łapciach łazi. Nieprawda. Białoruś ma całą na przykład elektronikę zbudowaną na światłowodach, które zbudował Łukaszenka. Ma w tej chwili największą część PKB z przemysłu IT i z programistów. To już przeskoczyło nawet sprzedaż ruskiej ropy. Więc to nie jest kraj, to jest kraj już nowoczesny. I to nowe pokolenie myśli zupełnie inaczej. Łukaszenka rozumiał Białorusina z kołchozu pod Homlem. Białorusina z wioski Szkoła, technologicznej, tak? Już nie. Z Białorusina, który surfuje po internecie, który funkcjonuje w świecie nowoczesnych mediów, Łukaszenka nie rozumie. I tu się rozjechał, między innymi chyba dlatego popełnił tak wiele błędów w okresie kampanii wyborczej i po. Dobrze, ale jaki z tego był wniosek dla polskiej dyplomacji w czasie tego kryzysu? Czy, bo rozumiem, że gdzieś w tle była takie teza, że zastanówmy się, czy po Łukaszence nie przyjdzie ktoś gorszy, który w sprytniejszy sposób, za pomocą jakichś uśmiechów i takiej europejskiej politury, będzie takim rosyjskim farbowanym lisem interesów rosyjskich. Znaczy, powiedziałbym, że innej opcji nie ma. Że ogromna część środowisk opozycyjnych jest nastawiona albo bardzo życzliwie wobec Rosji, albo życzliwie, albo jest wręcz w rosyjskiej kieszeni. No, jak popatrzymy na najpopularniejszym kandydatem, był Wiktor Babaryka. Szef wieloletniego promowskiego banku. Ale on nie stanął w wyborach? Nie stanął, mogą stanąć do więzienia, tak. Większa część opozycji jest pozytywnie nastawiona do Rosji, podobnie jak większa część Białorusinów. Wobec tego to, co może się stać, to jest to, że będzie demokratycznie, czy legitymizowany rząd, który będzie rządem prorosyjskim. I dzięki Bogu, bo gdyby nie był, to Rosjanie by wprowadzili na Białoruś swoje wojska. Bo pamiętajmy, że z perspektywy Moskwy, Białoruś to jest ten szlak, którym od XVI wieku wszystkie najazdy szły na Moskwę. Oni mają to wdrukowane w głowę zupełnie i z Białorusi, z wpływów na Białorusi na pewno w tej chwili nie zrezygnują. To, co możemy osiągnąć, to jest scenariusz, ja go nazywam scenariuszem ormiańskim. W Armenii obalono dotychczasowe rządy własne, ale przez nie mocno skorumpowane i bardzo związane z Rosją, a rządy, władza wyniesiona przez falę rewolucyjną, przez gigantyczny entuzjazm, porównywalny z naszym Solidarnościowym. Otóż ta władza to jest władza, która jest jeszcze bardziej prorosyjska od poprzedniej, bo poprzedni to byli starzy spryciarze, którzy wiedzieli, jak grać z Putinem, a ci nowi nie bardzo wiedzą. To samo stało się w Mołdawii, gdzie co prawda pojawiła się władza, która nie była bardzo prorosyjska, ale wewnętrzna korekta natychmiast to zmieniła. I Rosjanie mają do wyboru scenariusz ormiański, ewentualnie scenariusz abchazki. Abchazja to jest podbita prowincja, która też wewnętrznie rządzi się względnie demokratycznie. Rządzi się sama. Natomiast kompletnie zależna od Rosji. Natomiast to, w co pcha w tej chwili Białoruś Łukaszenka, to jest scenariusz krymski. Czyli połknięcie Białorusi przez Rosję. Parę dni po wyborach znany politechnolog rosyjski Gleb Pawłowski napisał, że Łukaszenka ma właściwie dwa wyjścia. Albo pójść w szowinizm i nacjonalizm białoruski, albo przyłączyć Białoruś do Rosji. Ja mam nadzieję, że jest jeszcze trzecie wyjście, ale... No właśnie, jakie? Takie, że Władimir Putin... I sądzę, że on to powiedział Łukaszence w Soczi, że Władimir Putin powiedział Łukaszence, że no dobrze, my ci zagwarantujemy, że odejdziesz honorowo, ale musisz odejść. Ja jestem w stanie postawić spore pieniądze, że Aleksander Grygorowicz nie dotrwa dłużej niż 2 lata na urzędzie prezydenta. I kto w jego miejsce według pana? W jego miejsce referendum konstytucyjne, zmiana systemu na parlamentarny, bo system parlamentarny jest dla Rosjan paradoksalnie łatwiejszy do kontrolowania. Ktoś z obrzeży obecnej elity władzy. Ktoś taki jak właśnie Babaryka, tak? Ktoś taki jak Paweł Łatuszka, który przecież do niedawna był również członkiem tej elity władzy, w tej chwili jest bardzo twardym krytykiem Łukaszenki. Więc tego typu postać zostanie wysunięta na czoło, a oprócz tego będzie magma niedużych, ale generalnie prorosyjskich partii politycznych, które zagwarantują nierównowagę w parlamencie, dającą Rosjanom solidne wpływy. Taka jest mój scenariusz. Taka wizja Rosji, Białorusi trochę z epoki, tak jak Ukrainy, z epoki Janukowicza, zgadzacie się państwo? Znaczy, pani Swiatłana Tichanowska, jak rozmawialiśmy parę dni temu, dość długo, mówiła, że scenariuszem maksimum na dzisiaj, no, ważne jest to na dzisiaj, bo zupełnie inna jest perspektywa 5-7 lat, że na dzisiaj scenariuszem optymalnym jest scenariusz, jak ona to powiedziała, finlandyzacji Białorusi. I teraz Anna Dyner i Wojciech Konańczuk. Komentarz do referatu wprowadzającego. Dużo w tym racji jest, to znaczy widać, że Rosja faktycznie bardzo mocno stawia na cały proces zmiany konstytucji na Białorusi i nie bez powodu angażują się w to najważniejsi rosyjscy politycy, od Ławrowa przez różnych innych prominentnych polityków, kończąc na Władimirze Putinie. I trzeba też Rosjanom dodać jedno, my najczęściej ich krytykujemy, bo to lubimy robić, ale oni też wyciągnęli pewne wnioski z lekcji ukraińskich i nie chcą się zachować w taki sam sposób, jaki to zrobili w 2014 roku na Ukrainie. Wojciech Konańczuk. Ja bym powiedział, że rzeczywiście, jeśli chodzi o sukcesję po Łukaszence, to najlepsze pozycje startowe ma nomenklatura. Tutaj pełna zgoda z ambasadorem Nowakowskim. Rosjanie mają świetną orientację, co się dzieje w elicie władzy. Oni tam mają swoje wpływy, znacznie większe niż Polska, Litwa, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, ktokolwiek inny. Więc rzeczywiście prawdopodobnie będą przed nami. Natomiast to, co niesie jakąś nadzieję, to jednak jest to wrzenie społeczeństwa białoruskiego. To chyba nieoczekiwane dla wszystkich przebudzenie białoruskie. I zgoda, że są pewne porównania, jeśli chodzi o Armenię czy nawet Mołdawię, ale są też różnice. Mołdawia nie graniczy z krajami NATO. Armenia jest w stanie de facto wojny z Azerbejdżanem i ma zamkniętą granicę z Turcją, jest zdana na współpracę wojskową z Rosją. Nie ma wyjścia. To Rosji zależy na tym, żeby z Białorusią wojskowo współpracować, a nie odwrotnie. Więc tutaj pod tym względem powiedział, że sytuacja Białorusi jest inna niż sytuacja Mołdawii. Dziękuję bardzo. Użyję takiej formuły. Żegnam ambasadora Nowakowskiego. Bardzo dziękuję również. Dobranoc. Dziękuję. A my posłuchajmy piosenki, kolejnej piosenki tej rewolucji. Jej kolorem był biały. To w białe stroje ubierały się najbardziej zapamiętane przez nas panie i dziewczyny, które potrafiły demonstrować w centrum Mińska. I to jest piosenka grupy Siwer. Siwer, kolor mojej rewolucji to biały. Posłuchaj. Watch. белый спел. Крылы белые вечных птахов. Я кахал, я трывал, я поспел. А что решил позбавиться страху? Белый рух, белый ших, белый плен. Kolor mojej ewolucji to biały, śpiewał Siwe, a my wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, moimi gośćmi są Wojciech Konańczuk z Ośrodka Studiów Wschodnich i pani Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To zacznijmy może teraz od jeszcze połączenia się z Andrzejem Poczobutem w Mińsku. Panie Andrzeju, czy pan przysłuchiwał się naszej dyskusji? Tak, oczywiście. To na koniec pana zapytam o refleksję, ale przede wszystkim teraz myślę, że naszych słuchaczy najbardziej interesują ostatnie wydarzenia. Widziałem dzisiaj pana tweeta o aresztowaniu jednego z członków komitetu strajkowego z zakładów samochodowych w Mińsku. Czy możemy coś o tym się dowiedzieć? Znaczy o zwolnieniu jego z pracy. Władze powoli, ale konsekwentnie wyłuskują wszystkich liderów, którzy się ujawnili w trakcie protestów robotniczych i po prostu wyrzucają ich z pracy, aresztują, odprawiają, zmuszają do emigracji. Tak, to jest taka taktyka, którą Łukaszenka stosuje od 1994 roku wobec ruchu związkowego, więc to jest jakby nie ma nic nadzwyczajnego W Polsce mamy 40. rocznicę protestów i zawsze człowiekowi przypomina się to, że ten strajk zaczął się właśnie dlatego, że próbowano zwolnić z pracy Annę Walentynowicz. Rozumiem, że załoga mińskich zakładów samochodowych nie jest na tyle zwarta, aby na takie zwolnienie członka komitetu akcji odpowiedzieć strajkiem. Jak to wygląda? Tak, nie jest zwarta. Ruch związkowy niezależny po prostu został wiele lat temu rozbity. Jeżeli ktoś w ciągu tam ostatnich lat wychylał się jakoś politycznie czy społecznie, no był usuwany. Także... Ale to, czyli to jest taki powód jednak przewagi strachu nad chęcią działania. Jeśli weźmiemy te mińskie zakłady samochodowe jako przykład, tak? Znaczy, jeżeli my weźmiemy mińskie zakłady samochodowe jako przykład, to my widzieliśmy, po prostu wnioski, jakie wyciągaliśmy z tego, co widzieliśmy. Robotnicy zaprotestowali przede wszystkim przeciwko nieludzkiej przemocy i kiedy udało się im to osiągnąć, nie poszli dalej, kiedy udało się im zablokować tą przemoc. I takie wrażenie, że sami się wystraszyli swojej siły. To, że stały tyle zakładów na terenie kraju, to było niespodziewane zupełnie, nikt tego nie prognozował, nikt tego nie przewidział i to było niezwykłe. A inne ośrodki, zawsze pojawia się w takim kontekście kopalnie Solinogorska. Czy to jest jakiś ewentualny element niepokoju na Białorusi? Znaczy tak. Tam górnikom udało się przez dlaczego tam tak to było zorganizowane i potężnie właśnie w Solidarności. Dlatego, że tam udało się zachować szczątkowe, osłabione, ale jednak ogniwa niezależnego ruchu związkowego, że górnicy zawsze konsekwentnie bronili niezależnych związków zawodowych i dzięki temu, że tam te ogniwa były, no to oni i po pierwsze strajk rozpoczęli, zatrzymali zakład i tak dalej i jakby bardzo długo protestowali, bronili przywódców strajku i tak dalej. To po prostu pokazuje, że ta diagnoza Łukaszenki, która została zrobiona w latach 90., czyli należy zniszczyć niezależne związki zawodowe, ona była z jego punktu widzenia prawidłowa i ta polityka jego się sprawdziła w warunkach kryzysu. Ostatnie pytanie, jak ocenia pan intensywność protestów? Czy to będzie taki rytuał cotygodniowy, czy też jeszcze może dojść do jakiegoś wzniesienia się fali protestów? Znaczy, jeżeli my będziemy poszerzymy granice tego, co... Znaczy, no bo zazwyczaj analizują od 9 i do dnia 10, no to oczywiście widzimy stopniowe zniżenie tych aktywności, później zatrzymamy się na pewnym poziomie. Teraz my jesteśmy na etapie, kiedy zatrzymaliśmy się na pewnym poziomie, ale jeżeli spojrzymy na troszkę wydłużymy ten okres, zaczniemy od kampanii wyborczej, od momentu represji, od momentu aresztowań, to zobaczymy, że już kilkakrotnie było, wydawało się, że Łukaszenka ma sytuację pod pełną kontrolą, że już wszystko zostało pozamykane, a później fala znowu wracała. Także Aleksander Łukaszenka ciągle ma duży problem, większość społeczeństwa nie akceptuje jego jako przywódcy teraz. I czym to się wszystko zakończy, ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Ostatnie pytanie. Ja jedynie chciałem jeszcze powiedzieć, no taki ważny moment, bo właśnie w kontekście tego, co było mówione o polityce Zachodu wobec Białorusi. Po raz pierwszy od 20 lat protesty nie odbywają się nie ma tam flag Unii, nie ma apelowania do Zachodu, nie ma nadziei na Zachód. I to jest skutek tej polityki, która była prowadzona w ciągu, nie wiem, no gdzieś od 2008 roku, powiedzmy z krótką przerwą, i do dnia dzisiejszego chodzi o dialog z reżimem Aleksandra Łukaszenki i stopniowe zrywanie kontaktów z opozycją białoruską. No to jeżeli nie Zachód, to Rosja jako depozytariusz nadziei na liberalizację? To się stało, wzmocnienie prorosyjskich nastrojów też stało się, ja myślę, że nie zamierzonym, ale efektem polityki dialogu z reżimem Łukaszenki. Okazało się, że żadnego skutku nie zdobyto pozycji wewnątrz nomenklatury żadnych, nie zdołano jakby przekonać nomenklatury do Zachodu, nomenklatura jest oddana Rosji. No a społeczeństwo jednak zobaczyło, że Zachód jest słaby, że Zachód można, że Łukaszenka sobie łatwo radzi, okłamuje, ogrywa. I dlatego ja myślę, że, bo chcę jeszcze raz powtórzyć to, że te protesty to są spontaniczne i to, jaką flagę człowiek bierze, to on sam decyduje. Brak flag unijnych, brak apelowania do Zachodu, bardzo wyraźny sygnał i ocena polityki, która była prowadzona wobec Białorusi. Dziękuję bardzo. Andrzej Poczobut-Mińsk. Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Natomiast przechodzimy do rozmowy w studiu. No, wiadomość też z dzisiejszego dnia, zamknięcie granic. Aleksander Łukaszenko zagrzmiał, że granica z Polską i Litwą zostanie zamknięta, a z Ukrainą uszczelniona. To jakaś poważna wiadomość, czy też taki wyskok kogoś, kto chce stworzyć atmosferę, jakby polskie czołgi już tylko grzały silniki, aby zdobyć Grodno? Chyba jedno i drugie, to znaczy oczywiście ta wypowiedź była jedną z, właściwie to była część dłuższej wypowiedzi dotyczącej Polski, Litwy, Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o zamykanie granicy z Polską czy Litwą, myślę, że bardzo szybko Aleksander Łukaszenka się będzie wycofywał z tej decyzji, bo to będzie oznaczało poważne perturbacje dla białoruskich przedsiębiorców, dla białoruskich obywateli i nie tylko białoruskich, jak sądzę. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o granicę z Ukrainą, że zapowiedział uszczelnienie jej, ale ta granica i tak z powodu pandemii koronawirusa jest zamknięta. Zresztą z tego powodu utkwiła spora grupa hasydów w pasie ziemi niczyjej, którzy przyjechali na Święto Trąbek i do Ukrainy i nie mogą się tam dostać, więc tam już interweniują międzynarodowe organizacje w tej sprawie. Także bardzo jestem ciekawa, jak długo Aleksander Łukaszenka pozostanie wierny tej swojej decyzji. Przy czym on tam zostawił taką malutką furtkę, bo on do końca, jeżeli popatrzymy na jego słowa wypowiedziane, powiedział, że właściwie Białoruś została zmuszona, tylko pytanie, kiedy się okaże, że jednak okoliczności się zmieniły i będzie wycofanie z tego rodzaju polityki. Ja też uważam, że raczej do realizacji tej groźby nie dojdzie, chociaż wszyscy się teraz zastanawiają, co Aleksandr Łukaszenka miał na myśli, mówiąc o zamknięciu granicy. Jak powiedziała przedmówczyni, to by się wiązało z wieloma zagrożeniami też dla gospodarki białoruskiej. Pamiętajmy też, że kilkanaście dni temu on zagroził wycofaniem tranzytu białoruskiego z portów litewskich, a to jest główna, ważna dla nich trasa. Teraz ostatnio zaczął się z tego wycofywać, więc widzimy, że te wszystkie jego deklaracje należy na nie brać poprawkę. No dobrze, to w takim razie rzuciliśmy okiem na aktualną sytuację, a teraz cofnijmy się do kampanii wyborczej przed wyborami 9 sierpnia. Tak naprawdę zaczęło się od takiego wysypu kandydatów, którzy troszeczkę w Polsce budzili konsternację. No, najbardziej rzucała się w oczy dwójka, pan Wiktor Babaryka i Walerii Capkało. Oboje wywodzili się z sfer biznesmeno aparatu administracyjnego Białorusi łukaszenkowskiej. I bardzo wiele osób wówczas pierwotnie twierdzili, no tak, czyli Putin chce wyciągnąć wnioski z Ukrainy i stworzyć dla Białorusi atrakcyjnego, takiego mówiącego o jakiejś nowoczesności, modernizacji polityka, który jednak zagwarantuje, tylko bez już tego sztafażu takiego łukaszenkowskiego, pełne uzależnienie od Rosji. Czy te inicjatywy Babaryki, Capkały, którzy obaj zostali aresztowani i wypchnięci, to była jakaś rosyjska operacja montażowa, czy też po prostu byli to ludzie, którzy stwierdzili, że Łukaszenko się sypie i trzeba zmienić front? Myślę, że to nie jest wykluczone, że za Babaryką i za Capkałą stali też Rosjanie. Natomiast to nie chodzi, w całej tej operacji nie chodziło o zmianę Łukaszenki. Znaczy Łukaszenka od samego początku miał poparcie Rosji i ma je również dzisiaj. Trzeba też pamiętać, że po poprzednich... Rosjanie stali za Capkałą i Babaryką, czy nie stali? Biografie obu tych panów mogą wskazywać, że tak mogło być, szczególnie jeśli chodzi o Babarykę, który przez kilkanaście lat pracował w rosyjskim banku, jednym z największych na Białorusi. Więc nie można tego wykluczyć. Natomiast to nie zmienia faktu, że wcześniej, przy poprzednich wyborach, również mieliśmy kandydatów, w których biografiach były pewne elementy rosyjskie i również poparcie rosyjskie. Choćby w 2006 roku mieliśmy Kazulina, jednego z kandydatów. Więc nie wykluczajmy tego. Pytanie, co było tego celem? Czy celem była zmiana reżimu, czy celem było wpłynięcie, wywarcie pewnej presji na reżim? Moim zdaniem to drugie. Ja bym też dodała, że to było nastawione na maksymalne osłabienie Aleksandra Łukaszenki, dlatego że to był najbardziej wygodny scenariusz przedwyborczy, bo tak jak wspominaliśmy odnośnie do protestów, nawet Rosjanie tego nie przewidzieli i to jest czynnik, który bardzo mocno zmienia wszystkie założenia przedwyborcze. Natomiast Rosjanie twardo dążyli do tego, żeby Aleksandr Łukaszenka miał jak najsłabszą legitymację w swoim własnym państwie i żeby mu zamknąć możliwości. Ale żeby jednak wygrał. Ale żeby został. Czyli niech wygra, ale będzie osłabione, żeby mniej się stawiał. Tak, tak? I postaci takie właśnie jak Babaryka czy Capkało, one miały pokazać Łukaszence, że nie warto jest grać zbyt mocno z Rosją, bo Rosjanie mają narzędzia wpływu. No dobrze, ale w takim razie to musimy się jeszcze odskoczyć, czyli czy te takie rozmaite zerkania Łukaszenki na Zachód. Przypominam, była chyba wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Pompeo. Był taki moment, w którym Rosjanie chcieli przykręcić kurek, a wtedy Łukaszenko dawał do zrozumienia, przecież ja mogę się przerzucić na Europę Litewską z terminalu w Kłajpedzie. Czy to było też komedią, czy też jakąś próbą grania na dwóch fortepianach Łukaszenki? Myślę, że to było pewną próbą gry na dwóch fortepianach, ale to też był blef. Znaczy Rosjanie zdają sobie sprawę, jaka sytuacja jest gospodarcza Białorusi, jaka jest zależność tego kraju. Natomiast trudno jest powiedzieć, że Białoruś prowadzi wielowektorową politykę zagraniczną. Znaczy stopień zależności od Rosji jest tak potężny w tak wielu sferach, że nie ma tutaj mowy o jakikolwiek drugim fortepianie w dyplomacji białoruskiej. Była próba pewnego, skuteczna zresztą, powrotu do dialogu z Zachodem po 2015 rokiem. Natomiast z punktu widzenia reżimu ona nie przyniosła tych efektów, których reżim się spodziewał, w tym m.in. kredytów zachodnich. Czyli to było trochę taki klimat jak epoka Gierka, że dawajcie pieniążki, tak? To będę mniej udawał, że nie jestem aż tak bardzo prorosyjski, tak można to ująć? Ja bym nie powiedziała, że chyba chodziło tylko o pieniądze, to znaczy to też była polityczna ambicja Łukaszenki, który chciał pokazać Władimirowi Putinowi, że nie tylko Putin jest w stanie rozgrywać jego politykę i to, co się dzieje na Białorusi. Zresztą można też popatrzeć na różnego rodzaju wywiady, które Aleksandr Łukaszenka udzielał, między innymi słynny dla jednego z bardzo znanych dziennikarzy ukraińskich, gdzie bardzo dużo takich psztyczków pod adresem Putina padło. Putin oczywiście się za to trochę zemścił w ciągu ostatniego czasu. Natomiast myślę, że to, że Łukaszenka się fotografował między innymi z Pompeo, to też był po prostu bardzo klarowny przekaz w stronę Moskwy czy w stronę Rosji, że ja też jestem w stanie prowadzić niezależną politykę. Ja bym dodał może, że ta polityka zagraniczna Łukaszenki, ona nigdy nie była niezależna. Trzeba pamiętać, że on kilkukrotnie był zapraszany między innymi na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, czy nawet do Polski na 1 września ubiegłego roku. On nigdy... Nie skorzystał z tego. Nie skorzystał, co też pokazuje, że miał kilka możliwości. Między innymi był zapraszany 2 lata temu na monachijską konferencję bezpieczeństwa. Tam również nie pojechał, więc jak ktoś chce prowadzić politykę, pokazać, że nie jest tylko zależny od Rosji, a zarazem nie wykorzystuje tego typu zaproszeń, no to moim zdaniem świadczy to o tym, że ta polityka jest w dużym stopniu zorientowana na Rosję, bo nie ma innego wyjścia. No to teraz proszę o jeszcze jedno porównanie między Ukrainą a Białorusią. Majdan, pomarańczowa rewolucja, no wyłoniła jednak jakąś grupę dosyć skutecznych polityków lub też polityków mających jeszcze przeszłość nomenklaturową, ale potrafiących się jakoś pozycjonować jako coś nowego, jak Julia Tymoszenko. Czy dlaczego nie widzimy takich polityków na Białorusi? Dlaczego oni nie wysypało się jakieś grono talentów? No, osoby, które rozmawiały z panią Cichanowską, mówiły, że ona jednak jest no zaskakującym stopniu naturszczykiem. Oczywiście to jest naturalne, że jeżeli jest żoną znanego blogera, a potem bloger zostanie aresztowany i ktoś wpada na pomysł, żeby żona, to bardzo często ona porusza się na nowym świecie dla niej już realnej polityki. Ale dlaczego zabrakło jakichś chociaż pół profesjonalistów w obozie opozycyjnym? Z bardzo prostego powodu. Na Białorusi nie ma systemu partyjnego i nie ma właściwie parlament za specjalnie nic do powiedzenia. Na Ukrainie, co by nie było, jaka by ta Ukraina nie była w ciągu ostatnich 20 kilku lat, jednak mimo wszystko parlament miał dużo do powiedzenia. Odbywały się realne wybory parlamentarne, zmieniał się gabinet, zmieniała się polityka Ukrainy w związku z tym. Na Białorusi nic takiego nie miało miejsca. W zasadzie w ciągu ostatnich kilkunastu lat de facto nie została zarejestrowana żadna partia na Białorusi. Nie ma takiego życia politycznego, do którego my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, do którego nawet jest przyzwyczajona Ukraina z rolą Wierchownej Rady. I stąd też brak jest takich polityków, którzy mogliby teraz występować jako liderzy opozycyjni, nazwijmy to. No i kolejna rzecz, o tym już trochę wspominaliśmy, mówił o tym Andrzej Poczobut w korespondencji z Grodna, że bardzo mocno były represje stosowane przeciwko niezależnym środowiskom i związkom zawodowym i partiom politycznym. Stąd też właśnie taki niedobór tych wszystkich alternatywnych wobec Łukaszenki liderów. Ja bym dodał, że Białoruś, tutaj zgoda, to jest kraj do pewnego stopnia bez polityki. Znaczy tam przez 26 lat był jeden polityk i nazywał się Aleksandr Łukaszenka. Ale nie zgadzam się z panem redaktorem, że w ciągu ostatnich tygodni tam się nie pojawiły nowe twarze. Owszem, i to całkiem sporo. Kto jeszcze kilka miesięcy temu słyszał o Marii Kalesnikowej na przykład? Czyli jednej z tych pań, które tworzyły to przedwybocze trio razem z panią Weroniką Cepkałą i Światłaną Cichanowską. Wołucha Kawalkowa, tak? Maksim Znak, członkowie Prezydium Rady Koordynacyjnej. Siergiej Dylewski również, który wszedł do polityki, a zarazem wcześniej był w komitecie strajkowym w fabryce traktorów w Mińsku. Więc otworzyło się na początku sierpnia, czy jeszcze chwilę wcześniej, pewne okno możliwości co do powstania zarodków polityki na Białorusi. Zaczęli pojawiać się liderzy. Nie tylko w Mińsku. Mieliśmy strajk w wielkim zakładzie Grodno Azoty, gdzie również w tym komitecie strajkowym zaczęli pojawiać się liderzy. Część z nich została zmuszona do emigracji, między innymi do Polski. To nie zmienia faktu, że jak tylko mamy warunki do tego, aby zaczęli pojawiać się politycy, oni się pojawią. Nie doceniamy Białorusinów. To jest 10-milionowy naród utalentowany, gdzie pojawienie się liderów w centrum i w regionach jest tylko kwestią czasu. I to już widzimy. No dobrze, ale jak ci liderzy już się pojawią, no to znowuż nasz słuchacz mógłby powiedzieć, w jakim stopniu będą patrzeć na Polskę, w jakim stopniu będą patrzeć na Rosję, bo my to troszeczkę, jest taka nuta w polskiej debacie pod tytułem, no tak, my tam jesteśmy narodem naiwniaków, będziemy znowu tych wszystkich opozycjonistów pieścić. A potem i tak oni obrócą się w kierunku Rosji. I co państwo powiecie o takim czarnowidztwie? To nie jest do końca tak, że Polska inwestując w te środowiska niezależne zawsze na tym straci. Nie, to jest absolutnie nieprawda. I co zresztą widać nawet w ewolucji myślenia politycznego i w ewolucji myślenia samych Białorusinów, bo warto zwrócić uwagę, że nawet według oficjalnych danych MSW białoruskiego rosła migracja zarobkowa do Polski. To ludzie zaczęli się orientować na Polskę nawet ze wschodniej Białorusi, co moim zdaniem bardzo dużo mówi i pokazuje. Natomiast oczywiście, że w początkowym stadium, jeżeli sobie wyobrazimy Białoruś bez Łukaszenki, przypuśćmy, tak, pofolgujmy naszej fantazji, dochodzi do przemian, to nie jest tak, że te wszystkie związki z Rosją można odciąć w ciągu jednego dnia, bo to by oznaczało ruinę państwa białoruskiego i wszyscy, którzy racjonalnie myślą, zdają sobie z tego sprawę. A wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Rosja byłaby gotowa do interwencji wojskowej, stąd też nie ma możliwości zmiany, przestawienia wajchy po prostu wektora białoruskiej polityki zagranicznej, stąd też ta orientacja na Rosję, ona chcąc, nie chcąc, mniej lub bardziej, ale będzie wymuszona. Jak się dalej potoczy historia, bardzo dużo będzie też zależało właśnie od polityki Polski czy państw Unii Europejskiej, które mogą Białorusi pomóc, mogą się zatrzymać z boku i sprawić, że tylko i wyłącznie ta Rosja zostanie jako punkt zaczepienia. Białoruś jest w wielu sferach bardzo ściśle związana z Rosją. Jeśli połowa handlu białoruskiego przypada na Rosję, no to trudno jest nie uwzględniać tego czynnika. Każdy polityk, który dojdzie do władzy, będzie musiał brać pod uwagę uzależnienie gospodarcze, energetyczne, finansowe. Ważne jest to, żeby pomóc Białorusinom, tym białoruskiemu społeczeństwu, żeby ten system systemowej zależności od Rosji stopniowo demontować. I tu chciałbym ten wątek skończyć odwołaniem się do bardzo ciekawych badań socjologicznych, które są generalnie w warunkach białoruskich bardzo rzadkie, które zostały dzisiaj opublikowane. To mianowicie Białorusini zapytani, jaki system polityczny jest ich zdaniem najlepszy, mówią, jeśli chodzi o przedział wiekowy do 45 lat, prawie połowa twierdzi, że zachodnia demokracja. Około 10% uważa, że obecny system łukaszenkowski i około 12% uważa, że model rosyjski. Jeśli chodzi o grupę wiekową powyżej 46 lat, tutaj zwycięża system sowiecki, co jest ciekawe, ale nie putinowska Rosja, ani system putinowski, czy system rosyjski w wydaniu putinowskim, ani nie system łukaszenkowski. To, co się jest fenomenem, jeśli chodzi o dzisiejszą Białoruś i dzisiejsze protesty, to jest to, że tam dojrzało nowe pokolenie, które porusza się w innym świecie medialnym, który nie ogląda telewizji telewizji państwa, ma sieci społecznościowe i ma internet i to im w zupełności wystarcza. To społeczeństwo, ta młoda grupa wiekowa do właśnie 30 kilku lat, oni mają inny system wartości. Jeśli oni mówią, połowa z nich, raz jeszcze to podkreślę, że najlepszym systemem politycznym dla Białorusi jest zachodnia demokracja, to moim zdaniem jest to zmiana epokowa. I tylko kwestią czasu jest, kiedy to pokolenie dojdzie do władzy i zacznie zmieniać ten kraj. Nie chciałbym zarazem zbyt naiwnie brzmieć, bo moim zdaniem to będzie długi proces. To nie jest kwestia kilku lat. Dobrze, ale jak długo jeszcze porządzi Łukaszenko? A, pytanie za milion dolarów. Ja się zgadzam z panem ambasadorem, bo to mniej więcej wybrzmiało, że to jest kwestia kilku lat i sądzę, że tu jest bardzo duży splot czynników, które grają na niekorzyść Aleksandra Łukaszenki. To jest zarówno właśnie czynnik społeczny, o którym Wojtek przed chwilą powiedział, ale to jest też czynnik rosyjski. Ja bym powiedział, że porządzi dłużej niż krócej. I wszystko będzie zależało nie tyle od tego, na ile spójna jest nomenklatura białoruska, a od tego, na ile zdeterminowane w dalszym ciągu będzie społeczeństwo. Obserwując to społeczeństwo od dłuższego czasu widzę, że stopień determinacji tam jest cały czas ogromny. Więc my nie mamy odpowiedzi na to, jasnej odpowiedzi na to pytanie, które pan redaktor postawił. Moim zdaniem ta odpowiedź jest, należy jej szukać w społeczeństwie białoruskim. Ale raz jeszcze, szybciej niż później. No dobrze, ale dla ludzi, którzy obserwują teraz gwałtowne spajanie Białorusi z machiną militarną Rosji, minister obrony Szojgu właśnie odwiedził Mińsk, to pojawia się element, który zawsze powtarza się przy dywagacjach polskich na temat Białorusi, to znaczy na ile te rosyjskie czołgi przybliżyły się naszych granic. No niestety się przybliżyły, tak? I to sam Łukaszenka swoimi decyzjami ostatnich tygodni sprawił. Na teraz trwają ćwiczenia Słowiańskie Braterstwo. Właściwie bliżej polskiej granicy się nie da, bo to jest w obwodzie brzeskim i między innymi na rzece Muchawiec, która jest dopływem Bugu. Natomiast to jest sfera, na której Rosji bardzo zależy. Zresztą to wybrzmiało w dzisiejszej audycji, bo Rosjanie nie bez powodu bardzo troszczą się o Białoruś z militarnego punktu widzenia. Ja bym może tylko powiedział, że Białoruś już jest bardzo ściśle z Rosją zintegrowana wojskowo. Właściwie wielu ekspertów od spraw wojskowości uważa, że trudno jest nawet mówić o suwerenności tego kraju w sferze obronnej czy w sferze wojskowej. Więc to już się stało. Czyli cała nadzieja w białoruskich odważnych ludziach, którzy sięgną po swoją wolność. Żegnamy się już. Anna Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ośrodek Studiów Wschodnich, który prezentuje Wojciech Konończuk. Dziękuję bardzo. A na koniec oczywiście pieśń rewolucji znana nam z rewolucji solidarnościowej, czyli niech rzewi murów zręby krat, czyli raz mówi trójmy mury. Dziękuję za uwagę. Żegna państwa Piotr Semka. Тысячный рух, воинов целая рать. Можно помники заносить и брук на камени разбирать. Кожный отчу, настал его час силы отдать у боротьбе. Кто не с нами, той супрать нас. Спевак был сам по себе. Растут, растут, разбуры.